إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika khutba ya leo, kwa idhni ya Allah tutatoa nasaha ambazo nazielekeza kwangu mimi mwenyewe mzungumzaji na kuwapelekea wanafunzi wenzangu mfano wangu, na kila yule ambaye amejitokeza kuisimamia dini ya Uislamu kwa kuifundisha akiwa ndani ya markazi hii na nje ya markazi hii. Pia nasaha hizi zitakwenda kwa Waislamu wote kwa ujumla, lakini bil khusus tulab al ilmi zitakuwa zinawahusu zaidi. Miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika zama hizi na hasa katika miji yetu hii ni watu kupenda kusoma, pia mwamko wa watu kuikubali da'wa umekuwa ni mkubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Pia vituo vya ilmu ambavyo kazi yake ni kuwaandaa watu kwa ajili kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala vinazidi kuwa vingi katika baadhi ya maeneo. Kuna maeneo ambayo watu walikuwa hawaendi kusoma wala hayatarajiwi kwamba katika eneo hilo kuna watu watakwenda kusoma, lakini hivi sasa watu wanasoma, ima ni watu wa kawaida au ni tulabul ilmi. Hii ni khairi, lakini khairi hii ina changamoto nyingi. Kuna changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kwa maana sisi wanafunzi, na kuna zile ambazo ziko nje uwezo wetu. Kinachobakia ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kutuondolea hali hizo. Katika changamoto kubwa ambayo sisi tuko nayo tulabu ilmi ni kupenda kuzungumza na kupenda kudhihiri katika macho ya Waislamu kabla ya wakati haujafika. Bali kuna wengine wanazungumza kabla ya kuruhusiwa na wale ambao wamewafundisha, au huenda karuhusiwa kuzungumza katika masala fulani, kwamba wewe kwa mujibu wa ilmu uliokuwa nayo utazungumza kuanzia kitabu tahara mpaka ni kitabu sala, basi yatosha mpaka hapo. Lakini yeye akienda kuzungumza atazungumza kuanzia kitabu tahara mpaka ni kitabu alhiji. Hizi ni changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu sisi wanafunzi, na tuna uwezo wa kuziondosha au kuzipunguza itapokuwa tumeweza kulazimiana na ule utaratibu uliowekwa na ahlul ilmi na miongozo inayotolewa na mashaikh zetu. Sasa katika hutuba ya leo nimependelea kuzungumza mambo mawili ambayo ninatarajia itakuwa ni mwongozo mzuri kwa kila ambaye amedhamiria kusoma kwa lengo la kufanya da'wa, na vile vile itakuwa ni tadhkiri, ni ukumbusho kwa wale ambao tayari wameshaingia katika uwanja wa da'wa. Katika jambo muhimu sana ambalo sisi tunatakiwa tuwe nalo ni maarifatu usulina, kufahamu misingi yetu. Ahlu sunna wal jamaa, pamoja na ikhtilafu zilizopo katika madhahibu hii hasa katika upande wa fiqhi, lakini ahlu sunna lahum usulun kulliya, wana misingi ya ujumla, misingi mikuu ambayo wanawachuoni wote wa Kiislamu wamekubaliana juu ya usahihi wa misingi hiyo na ulazima wa kila Muislamu kufata misingi hiyo. Na misingi hii ambayo wameshikamana ahlu sunna wal jamaa ni misingi ambayo imejengwa juu ya dalili zilizokuwa sahihi, dalili ambazo ni mutafakun alaiha. Sisi wanafunzi na kila yule ambaye amesimama kuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo muhimu sana ambayo anatakiwa yeye alazimiane nayo ni kufahamu misingi ambayo ahlul ilm wameiweka, ima katika upande wa fiqhi au katika upande wa tafsiri ya Qur'an au katika upande wa lugha ya Kiarabu au katika upande wa tarikh na katika kila mlango. Na alhamdulillah, Allah alipe khairu wanaochuoni waliotangulia, wametoa juhudi kubwa sana kuweza kuidhibiti misingi hii na kuiandika ndani ya vitabu na vile vile kuisherehesha, kuifanyia ikhtisar kuanzia zamani na mpaka sasa, na inasomeshwa kila wakati na kila mahali, kwamba hii ndio misingi tuliyokuwa nayo. Kuto kudhibiti misingi hii au ukawa misingi uko nayo lakini njia ya kutumia misingi hii pia haujui, halafu ukaingia katika uwanja wa da'a au ukaanza kuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi masalih yatakuwa ni madogo katika kazi hiyo kuliko mafasidi. Mafasidi yatakuwa ni makubwa sana. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana ameyazungumza kuhusiana na jambo hili katika Majmu'u Fatawa juzuu ya 19 ukurasa wa 203. Anasema la budda an yakuna ma'al insani usulun kulliya turaddu ilaiha aljuz'iyat. Hapana budi kwa kila mwanadamu kuwa na misingi mikuu, misingi ya ujumla, misingi iliyoenea, misingi ambayo wataitumia kurejesha katika misingi hiyo aljuz'iyat, mambo madogo madogo, baadhi ya vitu vidogo vidogo. Kwa sababu akifanya hivyo, Sheikh anasema liyatakallama bi'ilmin wa adlin, ili apate kuzungumza kwa elimu na uadilifu. Thumma ya'rifa aljuz'iyat kayfa waqa'at, kisha anatakiwa afahamu masail juz'iyat, mambo madogo madogo au masail ya furu', kayfa waqa'at, ni vipi yametokea. Wa illa, na kama hatofanya hivyo, fayabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat, atabakia katika uongo na ujinga katika mambo ya juz'iyat, wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat, na ujinga na giza katika mambo usulul kulliya, fayatawalladu fasadun adhim, kisha baada ya hapo utazalika ufisadi mkubwa. Mfano, mtu atakapokuwa amesimama akazungumzia kadhia uadilifu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ikawa ile misingi waliyoweka ahlusunna waljamaa kuhusu uadilifu wa masahaba hajaidhibiti, wala vitabu vya ahlul ilmi hajavizungukia, anaweza akaja mtu wa bid'a na jambo dogo sana, kwa kukosa ile misingi madhubuti iliyokuwa nayo, akashindwa kutetea misimamo waliokuwa nao ambao ndio itikadi ilikuwa sahihi, na yule mtu wa bid'a aliyemfuata akapata nguvu na kuangusha na kuwapoteza watu wanaomfuata nyuma yake. Sisi tunazungumza mara kwa mara katika njia ya kuwapiga radi mashia na kuelezea upotofu mashia kwamba wao wanatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika hili ikafikia hatua ya kuwatoa katika Uislamu. Lakini anakuja mmoja katika rafidha na kitabu katika vitabu vya ahlu sunna ambavyo vinategemewa, anakwambia nyinyi mwatuambia sisi tunawatukana masahaba wa Mtume, lakini mbona masahaba wao kwa wao walikuwa wanatukanana? Anakutajia riwaya, mathalan kuna riwaya katika Sunan ya Daud kwamba siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake, akaja mtu mmoja akawa anamtukana Abubakar radhiallahu ta'ala anhu. Abubakar akawa anavumilia, akamtukana mara ya kwanza, akamtukana mara ya pili, akamtukana mara ya tatu. Abubakar akashinda kuvumilia, akarejesha na yeye tusi. Kipindi yule mtu anamtukana Abubakar, au Mtume Muhammad alikuwa akicheka. Baada ya Abubakari kuzungumza na kurejesha yale maelezo au yale matusi, Mtume Muhammad akakasirika akaondoka. Halafu anasimama hapa. Swali, ni kitu gani ambacho Mtume Muhammad alikuwa akifurahia? Alikuwa anafurahia kipindi ya Abubakari anatukana, kwa maana kutukana kwa Abubakari ni katika mambo ambayo anamfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Abubakar alivyorejesha yale maneno, Mtume akaondoka zake akakasirika, kwa maana hapendi ye anafurahia Abubakar kutukana. Ni hadithi imo katika Sunan Abi Daud, ni hadithi imo katika Musnad Imam Ahmad, katika Mu'jam Imam Tabarani, na vile vile katika vitabu vingine vya Ahlus Sunna al-Jamaa. Sasa ukikosa misingi ambayo ahlul ilmu muiweka katika upande wa hadithi, ikawe haufahamu hadithi sahihi ni ipi na ni vipi inakuwa hadithi sahihi, haufahamu hadithi dhaifu ni ipi na ni vipi inakuwa ni hadithi dhaifu. Kufahamu tu ya kwamba masharti haya na haya na haya ikipatikana katika hadithi inakuwa ni sahihi, na masharti haya yakiondoka hadithi inakuwa ni dhaifu. Hilo ukawa vile vile hulijui, wala hauna utaratibu wa kurudi katika sharhi za ahlul ilm walizoandika kuhusu vitabu vya sunna, bila shaka jambo hili litakuwa ni gumu sana kwako. Na ndio inafikia hatua sasa unachukua simu unapiga, unampigia shekha kusaidie na simu haipatikani, au unapigia simu shekha apokee simu, na tayari katika muadhamu ya watu na mtu amekuja na kitabu cha ahlu sunna. Lakini lau kama utarudi katika vitabu vya ahlu sunna aljamaa, utakuta maelezo haya yametolewa kwa ufafanuzi wa hali ya juu. Miongoni mwa maelezo haya ni kwamba riwaya inaelezea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoondoka, na Abu Bakr akamfuata akamuuliza, kwa nini umeondoka baada mimi kurejesha yale maneno? Mtume Muhammad akamwambia kwamba kipindi ule bwana amekuja wewe kutusi, Allah alimleta malaika, ikawa malaika kazi yake yeye ni kurejesha yale maneno ambayo huyu mtu anakuambia wewe. Kwa hiyo mimi nikaa ninafurahia namna malaika anavyomdhibu yule mtu. Wewe ulivyorejesha yale maneno, malaika akaondoka, shetani akaja, na mimi siwezi kukaa sehemu ambayo shetani amekaa. Sasa ndiyo ahlul ilmi katika jumla maneno wanasema ya kwamba kuna baadhi ya mambo hasa katika upande wa riwaya, mtu atakapokuwa ameshindwa kufanya jamu ya turuki katika tukio fulani, hataweza kupata jawabu sahihi katika jambo nalizungumzia. Kulitakulazimu wewe kwamba inapopatikana riwaya moja uweze kufahamu riwaya zingine za ahlul ilmi, riwaya zilizopokelewa kuhusu tukio hilo linazungumzaje tukio hilo, na vile vile kuhusiana na wachuoni namna walivyozungumza jambo hili, kama vile al-Imam al-Baghawi rahimahullah katika sharh sunna kalizungumza kwa vizuri jambo hili. Lengo la kutoa mfano huu ni kutaka kusema tu ya kwamba sisi wanafunzi ambao tumeazimia kusoma na malengo yetu makubwa ni kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ambayo tunatakiwa tujitahidi sana ni kudhibiti misingi ambayo ahlu sunna aljamaa na wanawachuoni wameiweka katika vitabu vyao kwenye kila kadhia, kiasi ambacho lau kama linakuja jambo la aina yoyote katika upande wa aqida, basi wewe majawabu kutosheleza juu ya jambo hilo uko nayo, kwa sababu ile misingi umeidhibiti. Likija katika jambo la muamalat, katika masala ya ibada, katika masala ya tauhid, katika masala ya masahaba, katika kila jambo, basi tayari wewe una misingi madhubuti uko nayo. Na ahlu sunna pamoja na kupatikana baadhi ya wanaochoni kuteleza katika baadhi ya masala, ile misingi iliyowekwa kwa kuwa imejengwa juu ya dalili ambazo ni sahihi, basi utakuta ya kwamba mtu akiteleza anarejeshwa katika njia sasa. Kwa hiyo bila kufanya hivi, ni kama anavyozungumza Ibn Taymiyyah Allah murehemu, kwamba mtu atabakia katika kadhibi wa jahili katika masala madogo madogo sana, atakuwa anamsumbua sana, na yale masala makubwa makubwa kwa kuwa hana misingi, basi anaweza akaleta ufisadi uliokuwa mkubwa. Ni aula zaidi kabla mtu ajajitokeza kuzungumza masala yote katika masala ya dini, basi kuangalia ni namna gani ahlul ilmi katika masala hayo namna alivyopita. Huwezi kupata shubha ya aina yoyote isipokuwa tayari ahlul ilmi majawabu yako nayo zamani kabisa. Kwa hiyo ahlul ahwa, namna anavyotoa maneno kuhusu masahaba, kuhusu ibada na mambo mengineyo, tayari ahlul ilmi kila jambo ime utakuta kuna vitabu vimeandikwa au kuna risala maalum imewekwa kukusaidia wewe namna gani utaweza kuepukana na shubha hizo. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuweza kuwa na subra, kudhibiti misingi, na baada ya kudhibiti misingi hiyo kuweza kuitumia katika njia iliyokuwa sahihi. Aqulu qawli hadha billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جنب لبيلي بعد يطالب العلم نأداعي أمي أمسمامة مقام يمتم محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمسمامة kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ameshika ile mirathi ya mtume kutokana na zama tulizokuwa nazo ni zama ambazo shubha zimekuwa ni nyingi na ahlul bid'ah wanajitahidi kueleza bid'ah zao katika mambo ambayo talibul ilmi anatakiwa ajifunge nayo na alisimiane nayo na vile vile ad-da'i ambaye tayari majukumu ya da'i yuko nayo ni kufahamu usul za wale wenye kumkhalifu yeye namna gani zilivyo na namna gani anaweza kuzitumia kumdondosha hasimu yake kwa sababu ahlul bid'ah wat pamoja na tofauti ya bid'ah zao misingi yao mikubwa ni alhawa na alkadhib na talbis hii ndio misingi mikubwa waliokuwa nayo wao madhhabu yao na mienendo yao na mambo yao hayajengwa katika misingi iliyokuwa madhubuti hili ukilifahamu hakuna kundi la aina yoyote katika makundi ya bid'a linaweza kukutatiza yeye katika harakati za kusoma na kusomesha na kutokana ya kwamba dini yao na madhhabu yao yapo katika msingi wa uongo ujinga hawa hawakubaliani katika jambo hata moja lau kama ukiwachukua watu fulani wa bid'a kama vile ni masufi ukachukua masala moja katika masala yao ambayo wao wanayategemea basi utakuta katika masala moja kuna kauli zaidi ya moja kwamba huyu anasema hivi na huyu anasema hivi na yule anasema vile kutokana ya kwamba misingi ya madhhabu yao ipo katika msingi imejengwa katika hawa na ikhtilafu ambayo inajiri baina yao ni ikhtilafu ambayo huwezi kupata itifaki wala huwezi kufanya jama ukapata makhraj ya kutokea katika jambo fulani tofauti na katika madhhabu ya sunna jambo lote lenye ikhtilafu tayari ahlul ilm wameka msingi kaifa tataamal ma'a al-khilaf ni namna gani wewe utataamiliana na khilafu za ahlul ilm katika masala fulani nitapiga mfano katika kundi la ashia arrafidha qatalahumullah katika madhhabu ambayo ni dhaifu mno na dini yao imejengwa katika msingi wa hawa kwa kupita kiasi ni madhhabu ya shia na ukimsikia mtu wa aina yoyote awe ni shekhe awe ni mufti awe ni ali anazungumza akionyesha mazingira ya kwamba kana kwamba hawa mashia hawana tatizo ni mambo madogo madogo huyo jambo la kwanza ufahamu ya kwamba misingi ya ahlu sunna haijui na pili misingi ya mashia pia haijui ndio maana akazungumza kwa jahlin ikhtilafu iliyopo katika dini ya shia katika masala moja ni ikhtilafu ambayo huwezi kupata sehemu ya kushika na ndio maana imetokea khilafu kubwa kati ya Shia ithna ashariya yakazalika makundi mawili kuna al-usuliyun na al-akhbariyun au ikhbariyun hawa usuliyun hawa baada ya kuyaona madhhabu yao ni madhhabu yenye mgongano kwa kiasi kikubwa baadhi yao wakataka kujitahidi kuweka misingi katika upande wa riwaya ili waweze kuhukumu hadithi dhaifu zikae pembeni na sahihi zikae pembeni. Jambo hili linapingwa vikali sana na ikhbariyun wakiamini ya kwamba lau kama jambo hili linafanyika katika dini ya Shia hakuna kitachobakia. Lau kama utachukua sala anayeswali Shia na ukachukua misingi walioweka wanawachuoni wao juu ya kukubali riwaya basi kuanzia anaposwali mpaka anatoa salamu sala yake ni batil yani sala yake haipo, imejengwa katika misingi ya riwaya za uongo. Kwa hawa akhbariyun hawa wao wakaweka madhehebu ya kwamba hapana, madam riwaya imethibiti kwa imamu ifanywe kazi tu, hakuna haja kuangalia kuna dhaifu wala kuna hasan wala kuna sahih, hakuna haja hiyo. Nikafikia hatua hawa wakawakufurisha hawa na hawa wakawakufurisha hawa katika madhehebu moja, kwa sababu lau kama watafanya taftishi na kuzibagua hadithi zao hakuna kitachobakia katika dini yao, na kile ambacho kitachobakia kitakuwa kinawarudi wao wenyewe. Nitatoa mfano katika kadhia moja tu, katika swala la uadilifu, katika kadhia ya uimam na kuwatusi masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanachuoni wao mkubwa ambao wanamwita Ash-Sheikh As-Saduq, Ash-Sheikh Al-Jalil Al-Aqdam, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Babawayhi Al-Qummi, Ash-Sheikh As-Saduq, ana kitabu amekiandika kinaitwa Al-I'tiqadat. Ni kitabu kinachotegemea kwenye kuthibitisha itikadi ya Shia. Na huyu bin Babawayhi Al-Qummi ndiye aliandika kitabu katika vile vitabu vingi vinavyotegemewa katika madhhabu ya Shia, man la yahdhuruhu al-faqih. Ibn Babawayhi Al-Qummi, Ash-Sheikh As-Saduq, anasema hivi kwenye kitabu chake Al-I'tiqadat: wa'tiqaduna fi man jahada imamat amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib wal a'immat min ba'dihi. Itikadi yetu sisi mashia, maanake huu ni katika Shia Imamia Ithna Ashariya. Itikadi yetu sisi mashia kwa yule ambaye aliyepinga uimamu wa Ali ibn Abi Talib na maimamu waliokuja baada yake, mtu huyu annahu bimanzilati man jahada nubuwata jamii al-anbiya, yupo katika manzila ya yule ambaye aliyepinga unabii wa manabii wote. Yani wewe ukipinga kwamba Ali si khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukalipinga hili na kizazi chake wale maimam 11 waliobakia si maimam wala si katika viongozi wa dini waliotawala, ukalikataa hilo, basi wewe ni kama vile mtu ambaye amewakataa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka hukumu yako ni kafir. Kisha akasema hivi: wa'tiqaduna fi man aqarra bi amiri almu'minina, na itikadi yetu sisi kwa yule ambaye ataukiri ataukubali uongozi wa amiri almu'minina Ali ibn Abi Talib, wa ankara wahida min ba'dihi min al-a'imma, na akapinga mmoja waliokuwa baada yake katika wale maimamu 11 waliobakia, annahu bimanzilati man aqarra bi jami'i al-anbiya wa ankara nubuwata Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, yupo katika mansila ya mtu ambaye amekubali manabii wote na akapinga unabii wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka maelezo haya yanaashiria kwamba mtu huyu ni kafir. Akasema wa amma Fatimatu salawatullahi alaiha, amma Fatima fa'tiqaduna fiha, itikadi yetu sisi kwa Fatima, annaha sayyidatu nisa'il alamin min al-awwalin wal akhirin, kwamba yeye ni katika watukufu wa wanawake wa walimwengu kuanzia mwanzo na wa mwisho. Wa anna Allah yaghdhabu li ghadabiha, na kwa hakika Allah anachukia kwa ajili ya kuchukia Fatima. Fatima akikasirika na Allah pia amekasirika. Wa yarda li ridaha, na anaridhia Allah kwa ridhaa ya Fatima. Fatima kama kuna jambo amelipenda, basi na Allah pia naye atalipenda hilo jambo. Na Fatima kama kuna jambo amelichukia, basi na Allah pia naye atachukia jambo hilo. Wa annaha kharajat min ad-dunya, na kwa hakika Fatima ametoka katika dunia, kwa maana amefariki, sakhitatun ala dhalimiha, ni mwenye kuwachukia wale waliomdhulumu yeye, wa ghasibiha, na waliompora haki yake, wa mani'i irithiha, na waliozuia mirathi yake. Haya maneno haya ambayo ameyazungumza Ash-Sheikh As-Saduq yanaungwa mkono na al-Mufid Muhammad ibn Nu'man katika wanaochuoni wa kishia kwenye kitabu chake Awailul Maqalat. Awailul Maqalat cha Sheikh al-Mufid anasema wattafaqat al-imamiyya, na wameafikiana Shia Imamiyya wa kathiru min as-Zaydiyya, na wengi katika Shia Zaydiyya ala anna al-mutaqaddimina ala amiri al-mu'minin, juu ya kwamba wale waliotangulia waliomtangulia amiri al-mu'minin katika sala ya khalifa dhullalun fasiqun, ni watu wapotovu, watu waliopotea tena ni mafasiki. Wa annahum bitakhirihim amira al-mu'minin an maqami rasulillah, na hakika wao kumchelewesha Ali katika maqami ya mtume, kwa maana kumfanya Ali ni kiongozi wa nne badala kuwa ni kiongozi wa kwanza, kwa jambo hili wao kuswatu wameifanya uasi, dhalimuna ni madhalim, wa fi nnari bidhulmihim mukhalladun, na katika moto kwa dhulma yao ni wenye kukaa milele. Huu ni msingi ambao msingi huu unahitajia upate dalili. Sasa nimetoa maelezo haya kwa mfano ya kwamba namna ahlul ahwa walivyoweka madhehebu yao na dini zao katika misingi ya hawa kadhibu na talbis. Maelezo haya ya al-Mufid na maelezo haya ya Sheikh as-Saduq bin Babawayhi al-Qummi yanaashiria kwamba masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni watu makafiri, ni watu madhalim, ni watu mafasik, na motoni watakaa milele. Maneno yanaashiria hivyo. Sasa utakuta jambo hili hili wao kwa wao wanasuguana, msuguano ambao unafahamu ya kwamba hawakuzungumza juu ya maandiko yaliyokuwa sahihi. Ukimsoma Kashful Ghita katika Asl Shia, yeye anaelezea ya kwamba sababu iliyomfanya Ali bin Abi Talib kutoa bai'a kwa Abu Bakr na Umar ni pale alipoona ya kwamba ni watu ambao wametoa juhudi kubwa kwenye kusambaza Uislamu na kusambaza neno la tauhid na kuifungua miji. Baada ya kuona jambo hili linafanyika kwa hawa viongozi, akaona atoe bai'a na ajisalimishe kwao. Haya ni maelezo Kashful Ghita katika Asl Shia, maelezo ambayo yanapingana na maelezo ya al-Mufid na maelezo ya Sheikh Taifa la na maelezo ya Sheikh as-Saduq. Kwa sababu kama Ali alitoa bai'a kwa Abu Bakr na Umar baada ya kuona juhudi yao katika swala kutangaza neno la tauhid, bila shaka hawa ni Waislamu, na bila tunaamini kiakili ya kwamba mtu ambaye ni kafiri hawezi kueneza neno la tauhid. Atalitoa wapi neno la tauhid hili kwa yeye ni kafiri? Lakini pia anazungumza Sheikh as-Saduq kwamba wale ambao waliomnyima Fatima mirathi, Fatima aliwachukia, na Fatima kimchukia mtu pia Allah atamchukia mtu huyo. Fatima alivyokwenda kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kudai mirathi ya baba yake, Abu Bakar alimwambia kwamba mimi nimsikie mtume anasema kwamba mitume hawarithiwi, wanachukiacha ni sadaka kwa Uislamu. Fatima akarudi. Hadithi hii hii kwamba manabii hawarithiwi walichukiacha ni sadaka kwa Uislamu, ameipokea Al-Kulaini katika Usulul Kafi, na Muhammad Baqir al-Majlisi akaisahihisha hadithi hiyo. Sasa tumkubali nani, tumkatai nani? Lakini hawa ambao wanakufurishwa, ukimwangalia Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu baada yeye kufariki, kwanza kipindi Fatima radhiallahu ta'ala anha anaumwa, Abu Bakr ndiyo aliyemtoa mke wake aende kumuuguza Fatima ambaye ni Asma binti Umais, na waliomshughulikia Fatima kumuosha baada ya kufariki ni Ali akiwemo Asma binti Umais. Na haya wanayeleza wao wenyewe kwenye vitabu vyao. Na baada ya Abu Bakr kufariki, Ali bin Abi Talib alikwenda kumuoa mke wa Abu Bakr Siddiq, na akamchukua mtoto Abu Bakr ambaye alizana Asma bint Umais ambaye ni Muhammad bin Abi Bakr, akamlea yeye katika nyumba yake. Sasa kama kweli huyu Ali anaitakidi kwamba huyu ni kafiri, mbona sasa anakwenda kuoa mke wake, na mbona analea watoto zake, na hao wamempora ukhalifa, na hao wamemdhulumu, na hao ni watu ambao milele motoni? Utafahamu ya kwamba sababu kubwa ni kwamba dini imejengwa katika msingi wa hawa. Kimwangalia Uthman ibn Affan ameoa mabinti wawili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili ni katika jambo ambalo wanatatizika sana Mashia, namna gani wanaweza kujivua katika jambo hili, kwa sababu tayari wameshahukumu kwamba Uthman ni kafiri. Sasa kama Uthman ni kafiri, vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuozeshe binti zake wawili? Ndio baadhi yao wakafikia tukasema ya kwamba hapana, wale si binti wa Khadija, wale ni watoto tu. Khadija alikuwa nikiwalea ndani ya nyumba yake basi, lakini si watoto wa Khadija. Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib alimuozesha binti yake kwa ridha yake mwenyewe. Bali Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu alipokuwa amepeleka jeshi katika nchi ya Furs na kuangusha dola ile, awakawa wamepatikana mateka, katika mateka wale akawepo binti wa mfalme. Baada ya mateka kuingia Madina, watu wote wakawa na dhania ya kwamba ima yule mateka yule ambaye ni binti wa mfalme, mtoto wa Kisra, ima atamchukua Umar sababu yeye ni khalifa, au atampatia mwanaye Abdullah bin Umar. Walipokuja wale mateka, Umar akamchukua yule mtoto wa Kisra akampatia Husein, kwamba kutokana kwamba huu ni mtoto wa Kisra, mtoto wa mfalme, na wewe ni mjukuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe chukua mateka huyu. Na hapo akazaliwa Ali ibn Husein Zainul Abidin kupitia kwa mtoto huyu. Hii ni ikramu ya Umar ibn Khattab. Sasa ndio maana kuna baadhi ya Mashia wanapozungumza kadhia za Ali ibn Husein Zainul Abidin, huwezi kusahau fadhila ya Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala, sababu yeye ndiye alimpatia mtumwa yule baba yake Husein, na akazaliwa Ali ibn Husein. Sasa ukiangalia hali hii, na ndio maana walipokuja hawa usuliyun katika Mashia wakataka kuyasafisha madhehebu yao, sasa sasa tutumie misingi iliyokuwa sahihi, walipingwa vibaya sana, sababu dini itaharibika. Na mwanachuoni wa mwanzo aliyejitahidi kuandika kitabu cha Mustalahul Hadith katika wanachuoni ya Kishia ambayo namtaja Ash-Shahidu Thani, amefariki kwenye miaka 900 baada ya kina Imamu Nawawi kuondoka, kina Ibn Hajar kuondoka katika zama za Imamu Suyuti. Wao wenyewe Mashia wanasema ya kwamba kile kitabu alichokiandika amekiiba katika Muqaddima ibn Salah, sababu taarifu nyingi ambazo ameziweka katika Mustalahul Hadith kitabu chake ndizo taarifu hizo za Mustaj ibn Salah katika Muqaddima, katika Maarifatu Ulumi al-Hadith. Na ikafikia hatua kama vile Al-Najlis Muhammad Baqir alivyojitahidi na yeye kuweza kudhihirisha hadithi dhaifu katika Usulul Kafi, wanawachuoni wakaja kumpinga baadaye kwamba hakutumia misingi ya riwaya, alikuwa anatumia hisia zake. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akasema, fa inna ar-rafida fil asli laysu ahli ilmi, hakika Shia ar-rafida katika asli si watu wenye elimu, wa khibratin bi tariqi an-nadhar, na si watu wenye khibra katika njia ya kuangalia mambo, wal munadhara katika njia za mijadala, wa ma'rifati al-adilla, na kufahamu dalili, wa ma yadkhulu fiha min al-man'i, na yale ambayo yanaingia katika dalili hizo katika vizuizi, kama annahum min ajhali an-nas bi ma'rifati al-manqulat, kama vile vile wao ni katika watu wajinga mno kwenye kufahamu nukuu, wal ahadith, na hadithi, wal athari, na athari, wa at-tamyiz baina sahihiha wa dha'ifiha, na kupambanua kati ya sahihi katika hadithi hizo na zilizokuwa dhaifu. Nimetolea mfano kwamba dini za ahlul bid'a na madhhabi ya ahlul bid'a yamejengwa katika msingi wa hawa na yamejengwa katika msingi wa matamanio. Kwa hiyo talibul ilm anapofanikiwa kufahamu jambo hili, au da'i ambaye anapambana na watu wa batu akifahamu jambo hili na huku misingi yake ameidhibiti vizuri, bila shaka anabashiriwa ya kwamba katika safari yake ulingenizi itakuwa safari yenye khairi. Nikimalizia hutuba yangu, kuna maneno ameyazungumza al-ustadh Umar Abdul Jabbar kwenye kitabu kidogo sana Khulasatu Nurul Yaqin. Umar Abdul Jabbar anasema hivi: fa inna atifata al-hubbi taj'alu kulla ma laysa bihasanin hasana, hakika hisia za kimapenzi hugeuza na kufanya kila ambalo si zuri kuwa ni zuri. Zile hisia za kimapenzi zinapelekea kuhukumu kila ambalo sio zuri kufanya kuwa ni zuri. Watajitahidu fi ta'wili al-hawadith, na zile hisia kujitahidi kwenye kutafsiri matukio, biwajihin laysa fihi ghadadha, katika sura ambayo haina ndani yake utata wala ugumu. Hatta ma adda minha ila sukuti fa'ilihi wa khaybatihi, mpaka jambo hilo hupelekea kumporomosha mfanyaji na kumfanya atoke patupu. Wa atifatul karahati tad'u ila dhiddi dhalik, na zile hisia za chuki hupelekea kinyume na hivyo, kwa maana fataj'alu alhasana qabihan, hugeuza yale mazuri yakawa ni mambo mabaya. Watastambitu min alkhairi sharra, na huchimbua na huvumbua katika khairi kuwa ni shari. Na hili limewakuta watu wa bid'a, kwamba yale mapenzi juu ya bid'a zao na zile chuki juu ya mafasimu wao zimewapelekea kila jambo ambalo ni baya, kama hili la kuwakufurisha masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo baya kabisa, lakini kutokana na atifatul hubbi na ile ile atifatul karaha limewapelekea wao kujitahidi kadri ya uwezo wao kuwachafua masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matukio yake ni kwamba wao ndio wameporomoka na wametoka patupu. Ndugu zangu katika imani na wanafunzi wenzangu, bila shaka sisi tunatakiwa tuchukue mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile tujitahidi sana kuweza kusoma misingi yetu na kuidhibiti vizuri, vile vile kuweza kufahamu watu wa bid'a. Baada ya kufahamu misingi yetu vizuri na kuidhibiti sawa sawa, basi kufahamu ina misingi gani waliosimamia watu wa bid'a. Ile misingi yao ukifahamu vizuri, basi akileta shubha yake utaijadili kwa misingi yao na utaiporomosha, na vile vile shubha yake utaijadili kwa misingi yako wewe mwenyewe utaiporomosha. Lakini bila ya hivyo, ni kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mtu atabakia katika jahali na kadhibin katika masala ya aljuz'iyat, na atabakia katika kadhibin wa dhulmin katika masala ya juz'iyat. Matukio yake utazalika ufisadi uliokuwa mkubwa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa na subra katika kadhia ya kusoma, na vile vile tuzidishie ufahamu kwenye kufahamu misingi iliyowekwa na Ahlus Sunna, na vile vile uzuri na uwezo kuitumia misingi hiyo kama ilivyowekwa na wanawachuoni na kama ilivyokusudiwa na ahlul ilmi. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.